عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika yale ambayo tutazungumza katika majlisi yetu hii ya leo, kuelezea miongoni mwa sababu zinazopelekea farqa baina ya Waislamu. Na suala hili ambalo ni jambo la farqa baina ya Waislamu ni jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na wazungumzaji wengi sana. Kila mmoja analizungumza jambo hili kwa upana aliojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Na lawama kubwa sana katika wazungumzaji wanapokuwa wanaizungumza maudhui hii, huwa zinaegemezwa lawama hizo kwa masalafi. Hawa ndio watu ambao wao hawataki umoja, na wanaongeza farqa baina ya Waislamu badala ya kwamba kuwaita Waislamu wawe kitu kimoja, washirikiane, waache tofauti zao. Wao wanazidi kujitenga na wanazidi kuwataka watu wajitenge na watu wengine. Hivyo leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, tutataja sababu. Kama tutaweza kuzimaliza zitakuwa kheri, na kama tutakuwa hatukuzimaliza, basi tutataja zilizokuwa na msingi zaidi, ambazo ni sababu mama zinazopelekea farqa baina ya Waislamu. Ili Uislamu atakapokuwa amezijua hizi sababu, basi itakuwa rahisi kupata tiba ya ugonjwa huu ambao umeukumba umma wa Waislamu, ugonjwa ambao mashehe wengi wanauzungumza, na ni mada ambayo kila inapozungumzwa unahisi kama Waislamu wameguswa na wanapata huzuni fulani, lakini unaihisi kabisa ile huzuni kwamba inawaelekea watu fulani. Kuna haja ya kueleza kwa upana watu wa bid'a, na hizi ni katika maudhui zetu nyingi sana tunakuwa tukiwazungumza hawa watu wa bid'a ni watu gani na madhara yao katika jamii, madhara makubwa kiasi gani, kama ambavyo tunawazungumza washirikina na madhara yao katika jamii na umuhimu wa tauhidi na umuhimu wa sunna. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'ani ametuhimiza kuwa wamoja, shirikiane na tuwe wamoja. Na miongoni mwa aya ambazo zinazungumzwa sana au zinasomwa na wazungumzaji wengi ni ile aya iliyokuja katika surati Ali Imran aya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Aya hii ni aya ambayo ni maudhui mama, ni aya mama ambayo unazungumzwa sana katika maudhui hii ya umoja na kukataza Waislamu kutengana. Lakini maal asaf, wazungumzaji wengi huwa hawaangalii kwamba Allah alipotuambia tuwe wamoja, alitutaka tuwe wamoja kwenye lipi? Na alipotutaka tushirikiane, ametutaka tushirikiane kwenye jambo gani? Utaona msingi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ametuambia wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii kamba ya Allah ni dini ya Uislamu, na hii dini ya Uislamu sio ile ambayo tumeikuta katika mitaa yetu na miji yetu, na wala sio ile ambayo tumeirithi kwa wazee wetu. Ni ile aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ametuambia katika surati Ali Imran aya 101, akasema wa man ya'tasim billah, na yule ambaye atashikamana na Allah subhanahu wa ta'ala na muongozo wa Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, basi huyo kwa hakika ameongozwa katika njia iliyonyooka. Kushikamana na muongozo uliotoka kwa Allah, halafu wakaja watu wengine hawautaki huo muongozo uliotoka kwa Allah, mshikamano hapo utatoka wapi? Dalili ya wazi kabisa kwamba hakuna mshikamano nje ya dini, na hakuna umoja nje ya dini. Hakuna kitu kama hicho katika maisha yetu ya Kiislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Shura aya 110 aya 13, surati Shura aya 13, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia shara'a lakum min ad-din, Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeeni sheria kwenye dini, sheria ambayo dini ambayo ma wasa bihi Nuha, Allah subhanahu wa ta'ala alimuusia kushikamana na hiyo dini Nuhu alayhi salam, walladhi awhayna ilayka, yani hiyo dini ambayo tumekufunulia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, na ni dini ambayo tulimuusia Ibrahima tukamuusia Musa na Isa, wote hawa waliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakaambiwa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi, shikamaneni hakikisheni mnaisimamisha dini na wala msifarikiane katika dini hiyo. Kwa utaona umoja na mshikamano vinavyozungumzwa msingi wake nini? Ukabila au utaifa, msingi wake ni dini. Tunafahamiana vizuri. Itakapokuwa jambo sio dini, mshikamano unatoka wapi? Na hakuna mshikamano, sawa sawa. Lakini mshikamano huu ambao unaozungumzwa na mashehe, ukiuangalia frame yake kama vile dini, lakini ukiangalia uhalisia wake sio dini. Na mtu anapoligomea hilo jambo anaonekana yeye sasa ndio amfanya nini? Amejitenga kwenye dini. Kumbe wale watu wao ndio wameitenga dini pasina kutambua. Sasa ni zipi sababu zinapelekea hali kama hizi? Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia tushikamane katika dini na umoja wetu uwe katika dini, maana yake ni kwamba sababu ya kuungana kwetu sababu ya kushirikiana kwetu, sababu ya umoja wetu itakuwa ni nini? Itakuwa ni dini. Sio kama naeleweka Kiswahili. Na iangalia yale ambayo tunatengana kwayo, afu jiulize ni dini au sio dini. Utagundua sio dini. Tufahamiane vizuri. Yale yote ambayo tunatengana nayo kwamba sisi hatuko tayari, inaonekana kwamba ni watu tunaweka misimamo migumu sana. Yaani tunaifanya dini imekuwa ngumu sana kwa watu. Kiasi kwamba kuna watu wanagombana na wazee wao, hawaelewani na familia zao kwa sababu ya kushika misimamo. Watu na msimamo mikali katika dini. Sasa hivi msimamo mkali utakuwa uko wapi? Ni wewe usiyotaka dini ndio una msimamo mkali, au ni mimi ninayetaka dini ndio mna msimamo mkali? Kwa sababu wewe ndio utaki dini, sasa unaniambiaje mimi nina msimamo mkali? Maana tumeambiwa tushikamane kwenye dini. Dini wewe huitaki. Kwambia hii ndio dini, wewe huitaki hiyo dini. Tunafahamiana vizuri. Atakayekuwa na msimamo mkali atakuwa nani? Si ni wewe usiyotaka dini? Manake hauko tayari kurudi kwenye dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe urudi kwenye dini. Jana tulipokuwa kwenye ndoa ya ndugu yetu, kuna mzee mmoja, manake sisi hatukuambia mashahidi wawili wakamuulize bibi harusi kama kakubali kuolewa. Kumbe yule mzee nimemshughulisha kwenye kichwa chake, akasema hapana, haiwezekani, mimi nitauliza tu. Baada ya kuwa harusi imeisha, watu wamemaliza kula walima, anambia shekhe, mimi nina jambo. Mawaidha yako nimeelewa vizuri sana, lakini mimi nina tatizo. Umri wangu huu unauona, umri huu nilionao, manake kama yule anatafuta 90 au kavuka 80, yani kesho vuka 80 anachezea 80 na kidogo huko. Tukafahamiana vizuri. Anaambia umri huu unaoniona mimi, hili jambo ulifanya wewe hapa sijawahi kuliona wala kulisikia. Sasa nisaidie, wewe umelipata wapi? Nikamuuliza jambo gani, akaniambia wewe bwana umefungisha ndoa hapa, lakini haujawatuma watu na wewe mwenyewe mkaenda kumuuliza bibi harusi kama kakubali kuolewa au hajakubali kuolewa. Umeozesha tu. Yeye kama hataki. Nikamwambia hilo jambo halipo kwenye dini. Yule mke wa watu mimi naenda kumwangalia, wa nini? Ni haramu, haifai, tunapata madhambi. Na pia vile vile manake huyu wali wake pia hatumuamini kama ni mkweli, lakini ilikuwaje mpaka tukafika hapa? Sisi tumekuja kwenye harusi, tumefikaje hapa kama binti alikuwa hataki kuolewa? Kamuelewesha yule mzee, akasema nashukuru sana. Kule kwetu sijui itafikaje hiyo dini. Maana kwetu hii mambo haya. Sasa jambo kama hili unaweza kumkuta mke jirani, kulikuwa kuna imamu pale nikamwona anakunja sura. Kulikuwa na imamu mmoja mzushi pale pembeni, akawa anakunja sura, maana yake anapata taabu kidogo na majibu yangu ambayo nilikuwa namjibu yule mzee. Katika kufafanulia kwamba haya mambo hayafai, ni makosa. Sasa mambo kama haya mtu akiyagomea ndio msimamo mkali. Unanielewa lakini? Mambo kama haya mtu akiyagomea atakuwa na msimamo mkali. Au ndio dini ilivyo? Kama hii ndio dini sasa, na jamii ndio hii haijui dini, sasa wewe utapata dini gani? Ukitaka uipate hii jamii ambayo yenyewe haijui dini, dini gani utakayoifuata wewe? Kwa hivyo ni jambo ambalo haliwezekani. Muislamu baada ya kuwa ameifahamu dini yake, alafu akaonekana kwamba sasa yale mafundisho ya dini anakwenda nayo kinyume, kwa sababu tu ima watu hawajazoea, ima ni mambo ambayo magumu kuyadhihirisha kwa watu. Kwa hivyo nitapenda nitaje baadhi ya sababu zinazopelekea ule ushirikiano na ule umoja na hizi faraka ziendelee kuwepo mpaka haya matatizo yatakapokuwa yameondoka. Tatizo kubwa kabisa la kwanza ni adamu tahqiqi kalimatu tauhid. Adamu tahqiqi kalimatu tauhid allati unzilat alkutuba wa ursilat ar-rusul li ajliha. فهي حبل المتين الذي لا ضلال لمن تمسك بها وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها لمن حققها وهي التي جمعت المسلمين بعد الفرقة وعزتهم وأعزهم بعد الذل كتو حقيقي وكلمة التوحيد تنبوي زنقرز كلمة التوحيد معنى يكن إلى نقوز يقوان زي الإسلام صلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكيانغالية شهده هي كلمة هي التوحيد ina sehemu mbili la ilaha illa allah na muhammadur rasulullah kama utasema la ilaha illa allah kwa sina muhammadur rasulullah kalima ya tauhidi kwako itakuwa haijathibiti na kama itakuwa muhammadur rasulullah kwa sina la ilaha illa allah pia haijathibiti ndio maana baadhi ya ahlul ilmi muasirin katika kutufanyia taudhihi ya masala yani kutufafanulia tafsiri kutuachia wazi katika kutufundisha tauhid wakatuambia tauhid imegawanyika katika sehemu nne sehemu ya kwanza inaitwa tauhid wa rububia sehemu ya pili inaitwa tauhid al uluhia sehemu ya tatu inaitwa tauhid al asma'i was sifati na sehemu ya nne inaitwa tauhid al mutaba'a wakaingiza mutabaa katika nini katika tauhid na wakasema fa kama annana la naabudu illa allah fakadhalika la nattabi' illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo sisi hatumwabudu isipokuwa allah basi pia hatuna ruhusa ya kumfuata isipokuwa nani mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam na hii ndio shiari adhim ya ahli sunnah wal jamaa تحقيق المتابعة يعني وقت كنفات المتومة وكين وكنفات المتومة صلى الله عليه وآله وسلم فسا إلي فقوة شهم كبوة وإسلام هو يجوي كلمة هي كلمة التوحيد هي مكوة نسباب كبوة كبيسة يكوانزا وسباب كلا وكيس ينقمز كلمة التوحيد لزيمة وتلتفرق نفهميانا بذور وسباب ukizungumza katika sehemu ya kwanza kalima hii ya la ilaha illa allah utagombana na maustadhi wapiga ramli na utagombana na mashekhe wachawi sawa sawa kwa hiyo umeshaita farqa hapo au sio unanielewa kiswahili wababa ngili wote na waandika mahirizi ushagombana nao tayari kwa hiyo ita farqa tayari watu wenye elimu za nyota wapiga feleki ushagombana nao tayari yani ukizungumza tauhidi upande wa kwanza ushaleta ugomvi tayari. Shekhe, mada za kiitikadi acha, kila mmoja abaki na itikadi yake, mradi dini iende mbele. Hii dini nini? Na hii itikadi ni nini? Kuna dini bila itikadi? Inawezekana pakawepo na dini pasina itikadi? Mnanielewa Kiswahili? Kwa hiyo unapomsikia shekhe anasema mambo ya itikadi, kila mmoja abaki na itikadi yake, manake sizungumzwa dini. Tuzungumze masuala ya kiuchumi, tutafungua milango mingapi katika msikiti wetu ya maduka, tutafungua nasari ngapi? Sawa sawa, kwa sababu wenyewe wanaposema kwamba leo Waislamu wana haja kubwa ya madokta na mainjinia na mapilot na majenerali, sawa sawa eh? Wapiganaji wazuri. Sio mambo ya kuzungumza swala, sio mambo ya kuzungumza shirki, hii wataacha tu. Nani ataacha? Ingilikuwa wataacha si wangeanza kuacha watu wa Nuhu. Na mtume wao alifanya kazi hiyo miaka mingapi? 950 hawakuacha basi. Ingekuwa ni dhambi rahisi, lakini watu wangapi wameacha ujambazi? Na ndio maana huwezi kuona katika tarehe ya mitume wote waliotumwa na Allah aliyekuja kuanza kuzungumza kuwakataza watu uzinifu, kuwakataza watu wizi, kuwakataza watu kamari, kuwakataza watu ulevi, wote walikuja kuanza kuwakataza watu shirki. Kwa sababu ndio mama ya madhambi yote. Mshirikina ni mzinifu. Mshirikina ni mwizi. Mshirikina ni malaya. Umeelewa vizuri? Wote hawa wanazungukia kwenye nini? Kwenye ushirikina. Na katika mambo yanachangia kueneza magonjwa ya zinaa ni ushirikina. Kwa nini usipige vita ushirikina huu? Hata wale watu waliozoea wenye uzoefu na maswezi wanasema mswezi anacheza bila nguo ya ndani. Ukitaka ucheze ile mangome ya kiswezi huwezi kuvaa nguo ya ndani. Kwa nini? Kwa nini wanawake wavae nguo za ndani wakicheza maswezi? Unajua siri yake? Kwa nini wanalewa pombe kabla ya kucheza? Kwa nini wanakunywa pombe? Unajua siri yake? Ufyatuke kidogo. Ukifika wakati ukulala wewe wote utotalala naye. Awe anataka awe hataki. Hata kuna sehemu moja walipigwa bakora faini, yani faini ya ile familia walipigwa bakora nyumba nzima. Kwa sababu waliwaudhi wale maswezi baada walipofika wakati wa kulala, wale maswezi wale wamchagua mwanamke yoyote. Sasa wale wengine vigori pale wakawa nakataa. Sasa adhabu yao ya kuwakatalia wale maswezi, walipigwa wote mpaka na mgonjwa pia alipigwa bakora. Hawajachangia kueneza magonjwa ya zinaa. Sasa upande huo kwanza ukizungumza, huo ndio ugomvi wa upande wake. Ushirikina utauzungumza kwa kina, kwa hiyo watu watakereka. Ukija ukaizungumza tauhidi katika upande wa pili, ambao ni tauhidi ya mutabaa Muhammadur Rasulullah, unagombana tena na wazushi na ahlul ahwa. Na kuna watu hii dini wanatumia akili zao, kama yule shekhe ambaye anajitangaza kwamba alikuwa salafi, akaona madhhabu ya kisalafi inamfinya akili yake. Kwa betoka kwenye usalafi kwa sababu usalafi unamfinya, anakuwa sio, hana uwezo kupambanua mambo, yani hafikiri mbali. Angalia wazimu hii. Kwa hiyo katoka kwenye usalafi kwa ajili hiyo, na anatuma klipu zake ni hadhara yake akizungumza kwa nini katika nini kauacha usalafi. Sio huyo kuingia kwenye usalafi, wala hajui madhhabu salafi. Ufahamiana vizuri. Labda atakuwa anafanana na Musalama tulikadhab. Mtu ambaye aliingia kwenye Uislamu afu akadai utume. Kwa hivyo sababu ya kwanza ni nini? Sababu zinazopelekea farka baina ya Waislamu nini? Adabu tahqiqi kalimatu tawhid. Na utaiona da'wa tusalafia haianzii kwingine, inaanzia kuhakiki kwanza kalima hiyo. Kwanza ikae sawa sawa kalima hii. Kabla hatujaingia katika masuala mengine, lazima tuzungumze masuala ya tauhidi sana. Na hivyo utaona hata katika durusi za salafia, ukiwasikiliza ulamaa wakubwa, tangu katika ulamaa sahaba mpaka ulamaa wa tabi'i mpaka tabi'i tabi'ina wa man ba'dahum, utawaona wote wanarakiz katika msingi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yemen, alimwambia la kwa jambo la kwanza nini? Kwanza alimjulisha hali za watu wa Yemen, kwamba watu wa Yemen sio kama Quraysh wa Makkah. Tunaelewana vizuri? Watu wa Yemen sio kama watu wa Madina. Watu wa Yemen ni watu ahlul kitab, ni watu watambuzi, watu wenye kitabu na watu wenye kusoma. Kwa hiyo unapozungumza masala wanayafuatilia yakoje. Sasa unapokwenda kwa hao watu, fali yakun awwala ma tad'uuhum ilay shahadatu an la ilaha illa Allah. Liwa jambo la kwanza utakaloanza kuwalingania na kuwafundisha ni nini? Shahada ya la ilaha illa Allah. Na leo Waislamu wanatamka shahada hii na wala hawajui. Alisema kadhalika. Tamka kila siku. Tuwasikia kwa masifiko wanaimba la ilaha, wala hawajui. Kwa sababu hawakuifundishwa kalima hii. Na mashekhe hawako tayari kuifundisha kalima hii. Na da'wa tusalafia inarakiz kwanza kuifundisha kalima hii. Watoto wadogo wafundishwa hivyo, wanawake wafundishwa hivyo, wanaume wafundishwa hivyo, vijana wafundishwa hivyo, na umma unalelewa katika tauhidi. Tunafahamiana vizuri. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hivyo tukihakiki tauhid ni sababu ya kutengeneza umoja. Iwe ni katika tauhidi ya la ilaha ila Allah, iwe ni katika tauhidi ya Muhammadun Rasulullah, lazima umoja utakuwepo. Hatuwezi kutofautiana tena. Kwa nini? Kwa sababu manhaji yetu itakuwa ni manhaji moja. Juzi jana umetokea harusi pale, tumekwenda kwenye harusi, wakakusanywa wanawake wa kisalafi na wanawake wa kibida. eti watu wamwimbie bi harusi wanaimbaje? Wanaimbaje? Pataimbika? Hapaimbiki. Nye mtaimba nyimbo za vijembe, sisi kwetu haramu. Tunaimba vipi sasa? Wakatakiwa washirikiane, wanawake wa salafi wakagoma, sio haiwezekani. Nyie endeleeni, mnaamu nyie mmelipwa, si mmekuja kazini, endeleeni na kazi yenu. Sisi hatuwezi kushiriki, na huo ndio msimamo wa sawa sawa. Na huo ndio msimamo wa sawa sawa. Haiwezekani ukachanganya haki na batili pamoja, alafu ukamtaka mtu wa haki eti ajishushe kuifuata batili. Inawezekana vipi? Hadhalauki. Lakini mtu wa batili atakiwa apande ifuate haki pale ilipo. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hivyo adamu tahqiqi kalimatu tauhid, hii ni sababu ya kwanza inayopelekea tuzozane. Na hatutanyamaza. Hatuwezi kunyamaziana katika hili, na hatuwezi kushusha sauti wala kuzipunguza sauti katika hili. Hiyo kitu haiwezekani. Kwa sababu tukiacha kalima hii tutakuwa tumeacha dini. Na imani naeleweka vizuri. Jambo la pili, katika sababu ya pili ambazo min asbabi iftiraq, ni sababu ya farqa, Waislamu kufarikiana wenyewe kwa wenyewe, aljahlu bid-din au aljahlu bi maqasid ash-shari'a, ujinga katika kujua makusudio ya sheria ni nini, ujinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adam at-talaqqi al-'ilm as-sahih bid-dalil min al-kitab wa sunna ala fahm as-salaf al-umma, na kutoichukua ilmu katika chimbuko lake sahihi ambalo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa ufahamu wa wale waliokuwepo wakati hiyo sunna na Qur'ani vikifundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salaf al-umma, wema waliotangulia katika umma huu. Hii ni sababu ya pili. Unaweza kumuona mtu mashallah amesoma, ana shahada zake, kashangaa kwamba mtu huyu bado anaonekana kwamba haijui manhaji sahihi ni kitu gani. Kwa hiyo ujinga katika dini na watu kutokujua mahala pa kuchukua ilmu sahihi, wapi ukachukua ilmu sahihi? Uwezi kwenda kusoma kwa muibadhi ukapata elimu sahihi. Uwezi kwenda kusoma kwa msufi ukapata elimu. Hauwezi kwenda kusoma kwa mtu wa tablighi ukapata elimu. Hiyo kitu haiwezekani. Kuna baadhi ya watu wasikia mimi nakwenda kwa hawa mabwana ikasome lugha. Wao waliambiwa masalafi hawajui lugha ya Kiarabu. Wamejuaje kitabu na sunna kama hawajui lugha ya Kiarabu? Na wamejuaje fahamu iliyokuwa sahihi kama hawajui lugha ya Kiarabu? Na hao wanaosema wanajua lugha ya Kiarabu si wangekuwa washapata kitabu na sunna? Lakini kutofuata kwao kitabu na sunna ni dalili kwamba hawajui lugha ya Kiarabu. Mnanifahamu vizuri. Kuna mfano mimi upenda kutoa. Zamani wakati tunasoma sisi, tulikuwa na shekhe wetu mkubwa, Allah msamehe huko alipo. Na alitufundisha hoja mbovu. Katika ile desturi ambayo BAKWATA wameshikilia kwamba kila watu wana arafa yao, kila watu wana arafa yao. Nikisema hivi naeleweka. Kwamba wale watu wa mahujaji wakiwa Arafa, sisi huku bwana bado mtarehe 8 kwetu. Siku wao wakiwa sasa wanachinja, sisi ndo tunafanya nini? Tunafunga Arafa sasa. Kwa sababu ndo Arafa yetu imefika. Lakini ajabu inayochekesha kwamba hatujawahi kusalini kabla yao. Sio nielewa Kiswahili. Au kishawahi? Hao ni Arafa yao, walishawahi. Kwamba wale diao kesho sisi leo. Hamjaisikia hicho kitu hicho? Ndio shekhe wetu akatufundisha hivi. Atuambia hawa watu hawajaisoma hii aya. Allah anasema fa idha afattum min arafat fadhkurullaha 'inda mash'aril haram. Anasema fa idha afattum min arafat, hapa arafat ni tajwa katika jamu. Hapa arafat ni nini? Ni jamu. na mufradi yake ni Arafa, kwa hiyo mtana yake itakuwaje? Sasa kwa sababu Allah shasema yoyote atakayeacha mila ya Ibrahima ni safihi. Yoyote atakayeacha mila ya Ibrahima ni nani? Waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu. Hakuna yote ambaye atajiweka mbali na mila ya Ibrahima ila mpumbavu. Huwezi kupata wazo la kuuliza kwa shekhi wako, huwezi kupata wazo kama hilo. Kumbuka mimi nilifanya ubishi mkubwa sana darasani, hata mwalimu hakuniweza. Mwalimu wa somo hakuniweza. Nilipokaa kwenye halaka ya shekhi akasema neno Arafati, hili neno la yansarif. So ukishaanza kuliingiza kwenye mufrad na muthanna, wewe hujui Kiarabu. Sasa nikaanza kujiuliza, mbona yule shekhe alikuwa anajua dahau na balagha sana? Hii ilikuwaje? Nikaanza kutathmini sasa. Kagundua kwamba ukishaacha sunna huwezi kujua hata hicho Kiarabu pia. Sinaelewa vizuri. Yaani ukishaacha sunna hiyo kicho Kiarabu pia upo nini? Huwezi kukijua. Kwa sababu ya kuacha muongozo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sababu yake ni nini? Ni ile adabu talaqi al-ilm as-sahih. Ni kule kutokuipokea elimu iliyokuwa sahihi kutoka katika chimbuko lake. Kwa sababu usije kufikiria eti hawa wazushi hawasomi, wanasoma. Wanasoma. Mimi nakumbuka tumepewa shahada za mtidai pale Ghazali. Tunaambiwa kwamba hii shahada unaenda kusoma Saudi. Shahada ya mtidai unasoma Saudi ya wapi? Au unaenda kuingia, unaenda kuingia marhala gani? Lakini kumbe tumesoma vitabu vikubwa, tumesoma tafsiri yote mwanzo mpaka mwisho. Tumesoma hizi Bulughul Marami, tumesoma hizi Riyadhus Salihin. Mpaka tunamaliza hatujui hadithi dhaifu wala hadithi sahihi. Si mnaelewa Kiswahili? Mpaka tunamaliza kusoma tunapewa shahada, hatujui hadithi dhaifu wala hadithi sahihi. Mimi kuna swali niliulizwa mpaka leo sikilisahau. Kam anwa'i tauhid, kam aqsamu tauhid, sikuweza kulijibu. Nimfanyia interview Shafawi, nilifanyia interview ya mdomoni, yani Shafawi ya kuulizwa tu maswali. Sasa niuliza kama aqsamu tauhid, ndio kwanza nasikia swali hilo. Kwamba tauhid pia ina aqsam. Sijua aqsamu ni nini. Kwa nini? Kwa sababu tumepata elimu sio kutoka kwenye chimbuko sahihi. Kujitetea kwangu niwaambia shekhe, hayo maswali aniuliza mimi siyajui. Lakini nataka kusoma. Bas. Nimekuja kutoka mbali, nataka kufanya nini? Kwa hiyo mimi nilipewa nafasi ya kusoma kwa sababu nimetoka mbali. Ninaonekana kidogo ni umri umekwenda, halafu nina familia, nimeenda kusoma. Nikapewa nafasi kwa ajili hiyo. Sio kwamba niliweza kujibu maswali, a a. Hata niliporudi mimi ule mwaka wa kwanza naambia wenzangu, jamaa hujasoma, tukasomeni. Ah, ushapewa pesa umenunuliwa tu huko wewe. Ndio hayo mambo yanapokwenda. Kwa hiyo kutopokea elimu kutoka katika chimbuko sahihi ni tatizo. Ni tatizo sugu, tatizo baya sana. Kwa sababu unaweza kujivunia wewe kule kuongea kwako Kiarabu ukaona ndio ushajua dini. Kumbe hata Wakristo walioko Misri wanaongea Kiarabu. Hafu Kiarabu ni lugha kama vile Kifaransa na Kiingereza na Kiswahili. Mtu yoyote atajifundisha atakijua tu. Mmenielewa Kiswahili ninachoongea? Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatupelekea kupata tabu sana na farka kuongezeka ni ujinga katika dini. Bahati mbaya tunapambana na mashehe ambao ni wajinga katika dini. Lakini jamii inamkubali kuwa ni shehe. Ila wewe tayari unayejua hiyo jamaa hajui. Utamwambiaje kwa jamii kama hajui? Kwa hivyo ili na shekhi asionekane hajui, ni lazima wewe ambaye kashakugundua huyu jamaa atawateka wote hawa akupigie marufuku kukutana na jamii. Kwa hiyo wewe huwezi kuipata jamii. Na ndio maana utaona sasa maduati wa kisalafi hawana mahala pa kuzungumza ila katika misikiti yao ya kisalafi. Ila katika munasabati zao ambazo zitakuwa ziko na nani? Na masalafi wenzao. Sinaeleweka vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ahlul ahawa hawako tayari kukupa nafasi. Wakikupa nafasi utavuruga wateja wao. Watu wa bid'a pia hawako tayari kukupa nafasi. Wakikupa nafasi utakupa masharti. Eh bwana, mada gani unazungumza? Masala yote ya kiitikadi ya naomba uyaache. Mambo ya bid'a hapo usizungumzi. Uzungumze mada gani sasa? Kwa hiyo bidii uzungumzie ndoa, jinsi ya kuishi na mke wako, jinsi ya kulea watoto. Pia hawa watoto usizungumzi kuolea kitauhidi. Kama ukizungumza kuolea kitauhidi, uzungumze tauhidi ya kitablighi. Ukizungumza tauhidi ya kitablighi unaelewa. Tauhidi ambayo hata kila Papa John Paul wanaikubali. Yaani tauhidi ambayo haina ugomvi baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tauhidi rububia. Kwa hiyo tatizo la pili, sababu ya pili ambayo inapelekea kuleta farqa baina ya Waislamu ni nini? Aljahlu bi aljahlu bid-din au aljahlu bi maqasid ash-sharia. Sio kwamba watu hawajui kusoma na kuandika, watu wanajua kusoma na kuandika na wanajua kuzungumza Kiarabu. Lakini huo ujinga walionao katika dini ni tatizo. Tunafahamiana vizuri. Kimwambia naomba dalili kwenye kitabu, atasoma dalili. Ukimuuliza wajhu istidlali katika dalili hiyo iko wapi? Hakuna. Mahali shahidi katika hiyo hadithi umeisoma iko wapi? Haijulikani. Analazimisha maneno tu. Sasa na watu ambao hawana elimu wanafanya nini? Inabidi wanamuona yule kama ndani ni msomi mkubwa. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo litaendelea kutukabili. Na ndio maana utaona marakiz za as-salafia zimeweka msingi katika kuwafundisha watu. Zimeweka msingi katika kwa nini? Kuwafundisha watu. Yaani watu wasome, wazee wasome. Hao wazee ambao hawawezi kusoma na kuandika, wasome hata kwa akili zao hivyo hivyo, wao wanasikiliza mpaka wanaelewa. Elimu ya utu uzima, au sio? Ngumbaro, au sio? Watu wasome hivyo kingumbaro ngumbaro, lakini wasome. Na hao vijana wanaweza kusoma, wasome. Na wanawake wasome, na watoto wasomeshwe. Tutaweza kupunguza hizi farka kwa watu watakapokuwa na elimu ya dini yao. Kwa watu watakapokuwa na utambuzi wa dini yao. Ndio haya matatizo yatafanya nini? Yatapungua na hizi farka zitakwisha. Lakini kama sababu hii ambayo tushaifahamu ya ujinga ulioenea haitatafutiwa njia ya kuondolewa kielimu, basi farka zitaendelea kuwepo. Sababu ya tatu katika sababu za farqa baina ya Waislamu, asukutu ani bid'ah, ni kunyamanzia uzushi. Wa adamu muharabatiha, na kutopambana na uzushi. Inda dhuhuriha, kipindi ule uzushi unachipua. Bwana unajua nikiwakataza watu hapa ghafla watanielewa vibaya, unawaacha wanafanya na wewe si upo. Tulifanya, shekhe mwenye alikuwepo mbona? Shekhe alikuwepo bwana. Si mwenye mwanza? Kesho unaanzaje kukataza wale watu? Na wewe jana ulikuwepo. Kama kuna shekhe mmoja ameitwa kwenye maulidi, kaenda. Yeye anasema ni shekhe wa sunna. Anapodai yeye ni shekhe wa sunna. Alipoenda akapewa nafasi ya kuzungumza, ajua zungumzaje. Anasema anashangaa. Tumekuja hapa kwenye maulidi sote tukasema tunampenda mtume. Alafu wale ambao hawakuja tunaoona wao ndio hawampendi mtume. Kuja kwenye maulidi sio dalili ya kumpenda mtume. Unaweza kuwa unampenda mtume kwenye maulidi usifanye nini? Usiende. Lakini wanaokuja kwenye maulidi wengi wamenyoa ndevu. Na wale ambao mbakia hawajaji kwenye maulidi, wengi mfuga ndevu. Sasa anayempenda mtume hapa nani? Ni sisi tunaomsifia? Ndiyo tunampenda. Misika tatu tunampenda mtume. Anaogopa sasa kuwauzi pale. Tunampenda mtume sisi. Lakini sisi tumevaa nguo ndefu, mtume alikuwa anapenda kuvaa nguo fupi, sio anapenda lazima. Unavaa nguo fupi ndio wale hawaji kwenye Maulidi, kwa hiyo tusiwaite wenzetu kuwa hawampendi mtume. Kwa hiyo wazee wangu, pamoja na kwamba tunakuja kwenye Maulidi tuachieni ndevu. Kwa hiyo tunakuja kwenye Maulidi basi tuvaeni nguo fupi. Hivi umemwambia waache Maulidi? Umefanya dawa hapo wewe mpaka watu mafuta? Eh? Sisi ndio kupaka mafuta tu. Wao zungumza vitu ambavyo wao wenyewe wanavijua. Kwani kuna asiyejua? Mtume alikuwa na ndevu, kuna mtume alikuwa hana ndevu. Si wote wanajua kama mtume alikuwa na ndevu na mtume wote alikuwa na ndevu. Si wote wanajua. Wote wanajua. Waambie kwamba jambo hili ni uzushi na hampati thawabu, uone kama utaendelea kuongea pale. Pale pale shika mkono, shehe. Dakika zimeisha. Naomba shekhe maudhi yako alhamdulillah tutosheke na hapo. Tutakupa nafasi kwenye mlango wa tatu. Ndio basi. Sasa hawa mashekhe ndio wale wanawapa nguvu hawa wazushi. Nyie hamtaki umoja, mbona wazee tukaita wanakuja? Mwingine alienda akasema mimi ninawakilisha, ninawakilisha watu wa sunna. Ameenda kutuwakilisha kwenye Maulidi. Sasa mambo kama haya bida yanapokuwa yananyamaziwa ndio yanafanya nini? Yanaendelea. Wakigawa majuzu na wao wapokea juzu. Sasa mimi sisomi kama wanaposoma wao, mimi nasoma tu moja kwa moja kwa maana ninasoma Qur'an. Sasa kusoma Qur'an sio vibaya. Munasaba ni upi wa kusoma Qur'an hiyo? Na hapo huko mahala gani unaposoma Qur'an? Na hawa wazushi wanafanya nini? Iko wapi sadi dharia katika jambo hili? Nifahamiane vizuri. Kwa hivyo katika miongoni mwa sababu zilizopelekea farka ni nini? Kunyamanzia uzushi. Na huu ndio ugomvi baina ya masalafi na haya hawa watu mahizbi wa mbalimbali ambao wanasema na wenyewe ni masalafi pia. Ndio ugomvi wetu kwa hapa. Mbona nyie pia mtoko lenu na mambo ya bid'a? Simu yaache ya mambo yenu. Ugomvi tena. Mbona nyie mkiitwa huko mnakwenda? Hapo mwasema na nyie ni watu wa sunna. Nyie watu wa sunna wa sampuli gani? Na wala mkienda pia hizo bid'a hamzikemei. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna pote jipya, hili pote limeanzishwa Saudia na viongozi wake. Kulikuwa na shekhe mmoja, Shekhe Albani, alishakufa huyo. Kuna mwingine bado yuko hai anaitwa Rabii, anamtaja Shekhe Albani. Kuna mtu anaitwa Rabii. Huyo anayezungumza anaitwa Rabii, yeye anasema amesoma Madina miaka 8. Alafu baada ya kumaliza kusoma Madina miaka 8, alafu akaenda akasoma akachukua master yake Uingereza. Anasema nilipokuwa Madina sikuijua dini, nikaenda kuijua dini Uingereza. Allah. Inawezekana? Yaani uenda Madina kwenye mji wa Mtume hukujua dini, alafu umeenda Uingereza kwa malkia nani anaitwa? Elizabeth. Ukaenda kujua dini. Ingia kwenye akili ya nani mwenye akili kwenye? Huyu shekhe mkubwa ni mwanaharakati mkubwa katika nchi yetu. Alafu ukisema kwamba huyu mtu ni jahi, nani anakuelewa? Hawezi kueleweka kama yule mtu ni jahi. Kwa hiyo kunyamazia mambo ya bid'a, kuyanyamazia mambo ya bid'a ni sababu ya kuleta farka. Tukitaka tutengeneze umoja, lazima tuyazungumze haya mambo ya bid'a. Yakizushwa tu unayo pale pale nafanya nini? Unayazungumza. Nadhani naeleweka vizuri. Na sababu ambayo tumeieleza al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala katika sharh sunna, anasema ihdar wahdar sigharu min al-muhdathati, chukua tahadhari na yale madogo madogo yanayozushwa kwenye dini. Chukua tahadhari nayo sana yale madogo madogo yanayozushwa kwenye dini. Shekhe ameenda kusalisha msikiti wa watu wa bid'a, alafu ameswalisha kufika mwisho, wale watu wa bid'a si wanapenda tasbihi zile za pamoja? Yeye eti kwa sababu ni mtu wa sunna hafanyi zile tasbihi, au sio? Alafu akimali anakaa kimya, alafu anaambia al-Fatiha. Yaani kafanya sibi zake kimya kimya, alafu mwisho akamalizia nini? Amekimbia nini sasa? Eti amekimbia kuambia watu subhanallah. Alafu kaenda akawaambia Fatiha. Amekimbia wapi sasa? Amekimbia nini hapo? Amekimbia. Kwani hiyo Fatiha akakufundisha nani? Na ile kuambia watu tasbih za pamoja akakufundisha nani? Haya ni madhara. Kwa hiyo madogo haya yanayodharaulika katika uzushi huwa yanakuwa makubwa. Lazima yachukuliwe tahadhari. Jambo la nne katika mambo ambayo ni sababu, miongoni mwa sababu za kuleta farqa, al-asabiyat, mambo ya taasub, taasubu za kimadhehebu, taasubu za mashehe, taasubu za ukabila, taasubu za kimiji. Haya ni mambo ya tuletea balaa kubwa sana. Ni katika sababu zinazotuingiza katika farqa, bali ugonjwa huu ushaingia mpaka kwenye safu za sunna. Au sio? Ushehe ametoka wapi huyo? Ah, katoka Dar es Salaam, basi Dar es Salaam zake anakuwa na karibu. Ukatoka wapi? Katoka Mpanda. Mpanda utajua sunna wewe. Mpanda wewe usijua sunna. Unaona matatizo haya? Asabia. Inaweza kuwa asabia ya kabalia, inaweza kuwa huyu taasubu ni ya kiukabila, au inaweza kuwa taasubu ya kimiji, au taasubu ya mashehe. Wewe umesoma wapi bwana? Ah, mimi nimesoma Tanga sasa. Ah, mashallah. Ko vizuri bwana. Wewe umesoma wapi? Umesoma Dar es Salaam. Ah. Ya sawa, sio mbaya. Unaona dosari hizo? Wewe umesoma wapi? Umesoma Kahama. Kahama pia kuna usalafi. Mbona taasubu zilivyokuwa mbaya? Hizi taasubu mbaya. Na zinaingia paka kwenye marakizi sasa hizi. Zilizokuwa na ubaya mbaya zaidi mbaya zaidi. Zinaingia paka kwenye marakizi hizi. Zinaingia taasubu. Wewe maliza wapi? Mimi maliza marakizi fulani. Marakizi fulani mabovu kweli kweli. Wewe maliza wapi? Mimi maliza marakizi fulani. Mashallah. Hiyo marakizi iko vizuri. Hivi marakizi zinamtakasa mtu? Yaani wewe ukitoka marakizi fulani, ah, nimetoka Tabora sasa, eh, uko vizuri. Yaani wewe unajitambua umeshakuwa vizuri. Kama wa jamaa zangu na shoropoka shoropoka atakuwa vizuri. Eh? Toto wako wa uzuri sasa. Watu wako darasani wako mtaani. Uzuri wako toto wako. Unapanga, nikienda Tabora kuna marakizi nitakaa miezi 6. Nitaenda Kahama kuna marakizi nitakaa miezi 5. Nitaenda Dar es Salaam kuna marakizi nitakaa mwaka mmoja. Nitaenda Tanga kuna marakizi nitakaa miezi 8. Yaani una Tanzania nzima ndani ya miaka 3 ushasimaliza marakizi zote. Alafu ah, nimesoma bwana. Unasoma kitu gani sasa? Au unataka kusikiza mihadhara? Umeelewa Kiswahili? Sasa hizi taasubu zinatuharibia. Na hata hao unaona baadhi ya ndugu zetu wanakataa kuacha mambo ya bid'a ni kwa sababu ya taasub. Anakwambia, "Ina maana? Hivi wale mashehe walikuwa hawajui?" Yeye hahitaji kwamba wao wamesoma dalili ya aya au dalili ya hadithi, hilo halihitaji. Anataka kujua shehe wake amesema au shehe wake hajasema. Shehe mmoja aliniita katika mashehe wakubwa mji wetu. Anambia, "Bakari, una haraka?" Anambia, "Mimi nina nini?" Na haraka, wewe tuache sisi tushapinda. Sisi huwezi kutunyoosha. Sisi tuache. Wewe dini na watoto, kuwa kama Nyerere. Anambia niwe kama Nyerere. Unawaona kina Kikwete? Hao huwezi kuwabandua kwa Nyerere. Kina Mkapa, huwezi kuwabandua kwa Nyerere. Kuwa kama Nyerere. Wewe tuachane na sisi tuache. Na mambo yetu wewe aache, wewe fundisha tu huko. Kwa hiyo tusizungumzi masuala. Na sio kumbe niambie niko peke yangu, manake tulikuwa na ugeni fulani mkubwa. Tulikuwa tu kama 6 ndani kwenye ofisi yake. Shekhe mkubwa anaambia yale maneno mbele ya wale mashehe. Manake ni nifunge mdomo wangu, nyamaze. Sikinyamaza watu watajuaje, watazijuaje hizi batili? Haiwezekani kunyamaza. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo kumbe wao washapitisha kwamba hawawezi kubadilika. Mwingine akanambia, kwani wewe mpaka kuja kuacha haya maulidi, si ulikaa miaka 4 huko? Kwa hiyo unataka huu mwaka umekuja tu sisi tuache eti? Wewe umekaa miaka mingi huko ndio umekuja kubadilika. Alafu sisi tukuje utuambie mara moja tubadilike. Na tuwaone mashehe wetu hawa hawakusoma eti. Ile mashehe wako huko ndio wamesoma. Kwanza Bumbazi alikuwa kipofu, alisomaje? Hata kuanza kuleta dosari za kwa mashehe kwamba huo mlango unaoingia mlango mbaya. Kwa sababu sitovumilia hapo nikikujibu utajisikia vibaya. Kumbe tumezungumza pale ikatokea kuna tukaitwa mimi na yeye kwenye hadhara moja. Akasema kuna watu wanavaa nguo za wadogo zao. Eh, mimi sisi siwajua kazi zetu fupi. Sasa tunavaa nguo za wadogo zetu. Mimi nipo. Yeye kaanza kuzungumza kabla yangu. Nikasema hamna shida. Wewe hunijui. Ngoja misamu yangu ifike. Misamu yangu ikafika. Nikasema bahati mbaya pia kuna watu wanavaa nguo za dada zao. Watu wakashtuka wote. Dada zao vipi? Nilikuwa na kiongozi mmoja wa taasisi fulani, sitaki kumtaja. Ndio punguza makali, punguza makali. Nikamwambia, wakati ya kwangu napuka madongo, nyinyi mlikuwa naona napaka mafuta eti. Wewe tulia tu. Hapa mimi nagusa. Ile bwana akachukua, akapata udhuru akaondoka. Na mimi nina dharura, akaaga pale akafanya. Mimi nitaendelea, utapata salamu huko huko unapokwenda. Mada yangu ilizua mzozo kwenye ile mahafali ya wale wanafunzi. Ilizua mzozo kwa sababu wanafunzi walikataa kusoma maulidi, wakataka kufanya mihadhara. Na wanafunzi watu wazima, watu wa chuo. Aza kafuta mashehe wa mjini. Mimi nilipokaa chini muda wangu umeisha. Wanafunzi wakafurahi. Manake mmoja akauliza, "Shehe, umesema watu zivae nguo dada zao, manake nini?" Kabla wanaovaa nguo ndefu dada zao. Kwa sababu mwanamke ndo anatakiwa avae nguo ndefu, mwanaume anavaa nguo fupi. Ah, tumeelewa. Wakajua. Akainuka shehe. Unajua hatutakiwi kuleta mambo ya farka hapa. Alipokaa chini, nikapewa swali lingine likatupwa kwangu. Basi naomba ni shehe ili swali, ajibu Sheikh Abubakari, nikajibu tena mimi. Kajanga tena na yeye. Mwende yuko mahafali yangu ya mwisho kuitwa. Kasa mwendele hivyo hivyo msimnanita. Mkinita tu, nitawaambia ukweli hapo hapo. Kuna mambo ya kupakana pakana mafuta. Na ndio dini. Sasa hii asabia inatuharibia. Na haitakiwi ingie katika vituo vyetu vya kisunna. Katika vituo vyetu vya kisunna, haitakiwi kuingia kabisa. Na lazima tuipige vita. Wewe akija shekhe hapa ametoka Kahama ni shekhe wako. Amekuja shekhe kutoka Tanga ni shekhe wako. Midamu ni salafi. Atoke mahala popote duniani ni yule shekhe wako. Heshima yake na yule mwalimu wako aliyokufundisha ni moja. Kuna usiziweki tofauti. Simuelewa vizuri. Hizi asabia zinatuharibia. Na asabia za kikabila pia zikatuharibia. Wewe nani? Muhaya. Ah. Iwe. Haya. Wewe nani? Muha. Eh, mwakee. Ah. Tuachieni mambo ya ukabila. Msituletee ukabila kwenye dini yetu. Hatutaki. Da'il asabia. Acheni mambo ya ukabila. Mtume alayhi salatu wassalam asema, "Laysa minna man da'a ila asabia." Sio katika sisi analingania watu katika mambo ya ukabila. Mambo ya asabia. Iwe ni asabia ya kishekhe, iwe ni asabia ya kitaifa, iwe ni asabia ya kikabila, haitakiwi. Sio katika sisi. Walaysa minna man qatala ala asabia, wala sio katika sisi atakayegombana kwa sababu ya ukabila. Walaysa minna man mata ala asabia, wala sio katika sisi atakayekufa kwa kutetea asabia. Wal hadith rawahu Abu Daud. Kwa mtume akatuambia ukabila ni mbaya, na katika riwaya nyingine akatuambia da'uha fa inna mumtina, acheni ukabila unanuka. Ukabila unafanya nini? Unanuka, unajua kunuka. Choo hakinuki, ukabila unanuka zaidi kuliko choo. Kwa hiyo acha wa mambo ya ukabila, haya ni katika mambo ambayo yatupelekea kuharibu na kuondoa umoja. Naeleweka vizuri. Wakati wangu naona ni kwa mkono na niliyokusanya, naona kila nikiaruka naona yanazidi kuwa mengi. Lakini kwa sababu ni silsila yetu na tutayazungumza sana haya mambo, kwa sababu watu waweze kujua nukta hizi ndio nukta za msingi, na nukta hizi zisipotibika farka haiwezi kuisha. Sinaeleweka vizuri. Hizi ndio sababu za tupelekea kupatikana farka katika nini? Katika Uislamu. Ni shia ya mwisho. Dalili zipo nyingi. Mtaniona sizitaji dalili nyingi, au sio? Dalili zipo nyingi. Na naona niyafanyie masala ikhtisarat, yani ikhtisari ndogo tu. Tushike vichwa hivi na tuhakikishe tunavitibu hivi vichwa. Taishia hii moja ya tano. Katika sababu ambazo zinaleta farka ni tahkimu al-uquli wal arai, kutanguliza au kuhukumu kwa kutumia akili na rai, bidawa kwa madai ya kwamba atatawuru munasaba lil asri, yani watu wanaendana na wakati, kwamba kwa sababu tunakwenda na wakati lazima tutumie sana akili, tumepewa akili tuzitumie na lazima tutumie rai. Haya mambo yatuletea farka. Mnaelewa vizuri? Kutumia nini? Kutaka kuhukumu kwa kutumia akili, kutumia rai, kwa madai kwamba ulimwengu huu sio ule ulimwengu wa Mtume. Watu watembea bila viatu. Mpaka shekhe mmoja akasema sababu ya Mtume kuwa anavaa nguo fupi, kulikuwa na mavi mengi ya ng'ombe na ngamia barabarani, kwa hiyo akawa anaogopa nguo zake zisipate najisi. Si wazimu. Yaani Mtume alipandisha nguo kwa sababu ya vinyeshi vilikuwa vingi barabarani, yaani barabara zao zilikuwa sio safi kama za kwetu. Tumia akili. Haya ni mawazo mawazo mabovu. Na akili za watu zinatofautiana. Kuna watu wana akili sana, kuna watu wana akili pungufu. Au haiko hivyo? Mwenye akili pungufu utamjuaje? Inawezekana shaka wako ana akili pungufu? Au haiwezekani? Kwa nini siwezekani? Akazungumza vitu haviko sawa sawa. Kwa sababu ya akili yake ndogo na uwezo wake wa kufikiri mdogo. Lakini pia katika suala hili yataingia ahawa, matamanio lazima yataingia. Haitakiwi kupewa nafasi. Haitakiwi kwa nini? Batumia na wewe akili yako. Yaani Allah amekupa akili upate kuitumia akili yako. Sasa akili yako haitakiwi kuitangulia nukuu. Akili yako haitakiwi kutangulia dalili. Akili yako weka pembeni, ikishakuja dalili akili yako haina kazi tena, ni kufuata tu. Na rai ya shekhi wako iweke pembeni. Kama vile alivyo Abu Hanifa kuhusiana na kuinua mikono wakati wa kutoka rukuu. Kama mtu anayeswali aweza kuinua mikono, sami Allahu liman hamida, kinuka kwa mikono. Na katika madhhabu Hanafia hiyo kitu haiko. Yeye yuridu an yatira, huwa anainua mikono anataka kuruka. Ndio kad tara min qabl, mbona kasharuka? Mbona kaanza tu Allahu akbar anainua mikono tu. Ulipoingia kwenye swala subhanahu mikono, Allahu akbar subhanahu mikono, umeruka tayari. Kwa hiyo ukiendelea kuinua mikono unaruka tu juu kwa juu. Shule shekhe wa Hanafi akafanya akanyamaza. Manake kalijibu swali kwa kutumia nini? Akili yake. Na utaona katika madhehebu inaongoza Hanafia wanaongoza kwa kutumia rai. Kwa baadhi wanaochuoni wakati ya dosari madhehebu hii. na Hanafi. Sheikh anaulizwa wa Kihanafi inafaa kuinua mikono wakati kutoka itidali asema nataka kuruka. Ah? Akaambiwa na muulizaji, "Mbona sharuka huyu mtu tayari?" Kwa sababu alipoingia kwenye swala kainua mikono, semeruka. Ndoko meelewa Sheikh. Takbiratul ihram, sinua mikono. Allahu akbar, sinua mikono. Sasa akiinuka itidali akasema samia Allahu wa hamdi, wasema nataka kuruka, sikasharuka huyu. Kwa hiyo kama yuko angani anaendelea tu hivyo hivyo. Unaona matumizi ya akili haya. Kwa hiyo kile tarai na mwingine ataita nini? Rai yake tena mambo yatazidi kuharibika. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye afuata matamanio ya nafsi yake kuliko mwongozo uliotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Qasas aya 5. Kwa hivyo nimetaja sababu tano. Nimetaja sababu ngapi? Tano, ambazo hizi ni sababu zinapelekea nini? Ah? Zinapelekea farqa baina ya Waislamu. Kuna kamati inatengenezwa hapa Tabora, nimeletewa ujumbe ya umoja. Kamati kwa lengo la kuleta umoja baina ya sisi watu wa sunna. Nikawauliza wale watu walionifuata, watu wa sunna kina nani? Watu wa sunna sisi wamoja hapa mjini. Nyesi mlikuwa mnaswali pamoja hivi? Na mmeshatengana hamswali hivi pamoja? Hata nataka mrudi mkae pamoja, nyie ni watu wa sunna. Hatuna kaji basi. Wameniambia ni mtafute shekhe ninayemwamini mimi. Wao wataingia gharama ule shekhe aje atusuluhishe. Shekhe gani sasa nitamuita? Mtu shekhe gani sasa? Sima nilewa Kiswahili. Yaani kuna watu linawauma hivi. Kwa hiyo wanahitaji kutumia gharama. Lakini cha ajabu sasa hawafati wale. Na hawa watu wanaswali na wale siku ya Idi, hawaswali na sisi. Wanaswali na wale. Halafu wao waseme kwamba wanipata mimi, kwa mimi ni watu ambao nimejitoa, kwa hiyo sasa wanipata mimi, mimi nimetoka, kwa mimi nirudi pale. Mimi narudi vipi? Yale aliyotoa pale yamerekebishwa. Na yale waliofanya wale mashekhe wameyaacha. Sasa hizi sababu za kuleta farka watu hawazielewi. Kwa tumeona tuzungumze hivi vichwa watu wavielewe. Na imani ujumbe utawafikia kwa sababu wako hapa hapa mjini Tabora. Na unawezekana wakapata nukta nyingine kwamba unaona bwana anaanza kutufanyia radi, wala mimi sijawataja majina. Mimi sijawataja majina, na wenyewe wanakupa yaheri, lakini nawaelekeza wakaanzie kule, sio tuna maneno. Tumestahamilia kwa miaka mingi. Nadhani watu hapo wanajua walikuwa nani. Che, vipi? Tutoke tu. Bado. Subirini, bado. Tunazungumza bado. Mpaka ilipofikia hatua moja ilifika shingoni na sema, "Jamani, basi imetosha sasa. Tuishie hapo." Ati baada ya kuchukua maamuzi kwamba sasa mimi ndio nimekuwa mtata. Hawa bwana ataka ukubwa tu. Haki kienda kule sasa atakuwa soma hotuba yeye tu. Mawazo gani ya sasa? Ni mawazo potofu kabisa. Vitu ambavyo havipo. Hatuambie kwamba wale lengo lao kusanya michango, wanaona hii tunayogawana hapa midogo. Wataka wapate ya peke yao. Na sisi tukaona kwani tulisema tuchangishe kama tuna shida kuchangisha. Kuna tatizo. Sisi tunasema munasaba, tunatafuta nini? Tutakapotafuta vitu tuambie Waislamu tunataka 1, 2, 3. Lakini nyie mnapo mnaomba hanna mnaomba. Kwataka nini? Na moja katika ugomvi mkubwa ulitokeza katika hili moja kwamba mashehe waliwekea percent 20% kwenye michango ya Idi. Kaita ugomvi mkubwa sana kamati ya maandalizi. Kamati ya maandalizi kahoji. Inakuwaje mashehe wapate 20%? Sisi tunaofunga maturubali na kutandika na kutoa maspika, mbona hatujawekewa? Hamyajui. Bora msimu naingia kwenye vikao vya Mungu. Kuna mambo. Mahala popote pakiingia pesa kuna matatizo. Sasa hizi ni sababu za tupelekea faraka sisi. Tunafahamiana vizuri. Kutanguliza kutaka kuhukumu kwa kutumia akili au kutumia rai. Mawazo ya watu. Haya ni mambo ambayo nimetaja baadhi lakini bado yako mengi ambayo nilikuwa nimeyakusanya, lakini pia nimefanya ikhtisari ya kutokuyatajia dalili kwa wingi, kwa sababu ni mambo ambayo yanazungumzwa sana katika mihadhara yetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.